شاهی کوډ د غرو زمری سیف الرحمن منصورا رب دی قبول کړه شهادت ای قهرمان منصورا رب دی قبول کړه شهادت ای قهرمان منصورا د شاهی کوډ د غرو زمری سیف الرحمن منصورا رب دی قبول کړه شهادت ای قهرمان منصورا رب دی قبول کړه شهادت ای قهرمان منصورا تهی عتل د زمان از مون افتخار وی ګرانا د حق لاری لارا وای پشان د پلار وی ګرانا سر زور جهان منصورا رب دی قبول کړه شهادت ای قهرمان منصورا مادی غرور د کفر سر زور جهان منصورا رب دی قبول کړه شهادت ای قهرمان منصورا د شاهی کوډ د غرو زمری سیف الرحمن منصورا رب دی قبول کړه شهادت ای قهرمان منصورا رب دی قبول کړه شهادت ای قهرمان منصورا تاریخ دی لیکي کلمې د شجاع غربی لخکرو تاوی تندر د اسمان منصورا رب دی قبول کړه شهادت ای قهرمان منصورا غربی لخکرو تاوی تندر د اسمان منصورا رب دی قبول کړه شهادت ای قهرمان منصورا د شاهی کوډ د غرو زمری سیف الرحمن منصورا رب دی قبول کړه شهادت ای قهرمان منصورا رب دی قبول کړه شهادت ای قهرمان منصورا دستا هدف حاکمیت د اسلامی نظام ندی منل پخپل خاورا کی کفری نظام ندی منل پخپل خاورا کی کفری نظام د خدای پلار دی زوانی کړه لا قربان منصورا رب دی قبول کړه شهادت ای قهرمان منصورا د خدای پلار دی زوانی کړه لا قربان منصورا رب دی قبول کړه شهادت ای قهرمان منصورا د افغانستان اسلامی امارت د اتل قومندان شهید مولا سیف الرحمن منصور د پیلسن کلین په ویاړ د تیار شوی البوم د شاهی کوډ پروشې د البوم څخه رب دی قبول کړه شهادت ای قهرمان منصورا رب دی قبول کړه شهادت ای قهرمان من منصورا د امارت زلم دستور وی جو داشویلم د خوار مظلوم ملت غم خور وی پنا شیلم د خوار مظلوم ملت غم خور وی پنا شیلم ستا فراق ټول افغانان کړل یتیمان منصورا رب دی قبول کړ شهادت اے قهرمان منصورا ستا فراق ټول افغانان کړل یتیمان منصورا رب دی قبول کړ شهادت اے قهرمان منصورا د شاهی کوټ د غروز مارای سیف الرحمن منصورا رب دی قبول کړ شهادت اے قهرمان منصورا رب دی قبول کړ شهادت اے قهرمان منصورا پترم اوخ کوخ کولا ومستاد مزار گلونا مدامی اروخ کولا ومستاد یادگار اکسونا مدامی اروخ کولا ومستاد یادگار اکسونا دحانا فی دستر گتور دزر درمان منصورا رب دی قبول کړ شهادت اے قهرمان منصورا دحانا فی دستر گتور دزر درمان منصورا رب دی قبول کړ شهادت اے قهرمان منصورا د شاهی کوټ د غروز مارای سیف الرحمن منصورا رب دی قبول کړ شهادت اے قهرمان منصورا رب دی قبول کړ شهادت اے قهرمان منصورا رب دی قبول کړ شهادت اے قهرمان منصورا.